Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lutego, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. PO chce odwołania marszałka Sejmu, PiS będzie go bronił. W Izbie trwa debata nad wnioskiem opozycji, wkrótce głosowanie. Prezydent podpisze nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ma ona sprzyjać małym i średnim firmom. Brytyjska Izba Lordów zakończyła dyskusję w sprawie projektu Brexitu. Jednym z tematów był status obywateli unijnych, którzy mieszkają na wyspach. A na początek Sejmy debata nad wnioskiem PO o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego. Wniosek uzasadniał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Przekonywał, że postawa Marka Kuchcińskiego wobec opozycji wpisuje się w sposób prowadzenia polityki przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest polityka patologii, którą prowadzicie. To jest polityka, która unika normalnej debaty, której parlament nie służy do wymiany poglądów, do sporu politycznego, intelektualnego. Tylko do wykazywania swojej racji, do narzucania swojej woli i elementem, takim klasycznym przykładem realizacji takiej polityki jest właśnie marszałek Kuchciński. Prawo i Sprawiedliwość nie poprze wniosku. PO, szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki jeszcze przed posiedzeniem komplementował Marka Kuchcińskiego. Marszałek jest świetnym marszałkiem. Znakomicie prowadzi obrady i myślę, że wszyscy mają tego świadomość, stąd takie wnioski. No całkowicie niepoważne. Przypomnę, że to panie marszałkinie od opozycji brały udział w tym całym zamieszaniu. To byłoby niepoważne, gdyby jakby ofiarą tej awantury, którą opozycja wywołała w Sejmie, stał się marszałek Sejmu. Kandydatem PO na marszałka Sejmu jest poseł tej partii Rafał Grupiński. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Kuchcińskiego zaplanowano na 10.30. Zyskać mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Prezydent ma dziś podpisać nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko uważa, że to na pewno krok w dobrym kierunku. W jego opinii następnym powinna być zmiana prawa podatkowego. Tutaj już się nie da uprościć, poprawić. To już tak skomplikowane, zawiłe i niespójne są te przepisy, że wymagają całkiem nowego, innowatorskiego podejścia. Również środowiska gospodarcze pracują koncepcyjnie, jaki mógłby być nowy system podatkowy, tak aby on sprzyjał zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i budżetowi państwa. Prezydencki projekt Sejm przyjął pod koniec stycznia. W brytyjskim parlamencie zakończył się kolejny etap działań w sprawie Brexitu. Lordowie zakończyli debatę nad projektem pozwalającym rządowi uruchomić artykuł 50 traktatu lizbońskiego. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dwa dni debaty, oba zakończone około północy. Jednym z tematów był status obywateli unijnych, którzy już na wyspach mieszkają. Rząd wysyła sygnały, że zależy mu na szybkim usunięciu znaków zapytania w tej kwestii, ale nie chce jednostronnie zagwarantować praw Polaków, Rumunów czy Francuzów. Tego domaga się część parlamentarzystów, m.in. baronowa Andrews z Partii Pracy. Pomysł, by byli przehandlowani w ramach większego układu, jest odrażający dla ludzi po obu stronach debaty. Choć dobroduszna, jednostronna deklaracja nie poprawiłaby sytuacji tysięcy naszych obywateli mieszkających dziś w Unii. Co teraz? W poniedziałek rozpoczyna się dwudniowy etap prac w komisji. W przyszłą środę projekt wraca do sali głównej. Jeżeli poprawek nie będzie, pozostanie już tylko czekać na podpis królowej. Jeżeli będą, legislacja wróci do Izby Gmin. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. NASA pochwali się nowym odkryciem. W najbliższych godzinach ma ogłosić szczegóły dotyczące odkrycia związanego z planetami poza Układem Słonecznym. Rafał Motryk. Zwykle, gdy NASA zapowiada takie wydarzenie, to jest to odkrycie przełomowe. Rok temu w podobny sposób informowano o odkryciu ponad 1200 planet pozasłonecznych. Dziś w specjalnej konferencji prasowej w Waszyngtonie wezmą udział Michel Gillon z Uniwersytetu Liège w Belgii oraz dr Sarah Seeger z amerykańskiego Uniwersytetu MIT. Szczegóły utrzymywane są w tajemnicy, ale amerykańska gazeta New York Post spekuluje, że może chodzić o odkrycie planety, na której istnieją warunki sprzyjające życiu. Początek konferencji, która będzie transmitowana przez telewizję NASA o 19 naszego czasu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa pochmurna, na północy i zachodzie deszcz, na Podlasiu i Mazurach okresami także opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach może padać sam śnieg. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie, około 8 stopni w centrum, do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl.

hearts alive. I feel like we are the only ones alive. Well, you better hold on. You better hold on. Hold on. You better hold on. There ain't a lot of time, but I know that we can make it. You better hold on. So hold on. You better hold on. Hold on. You better hold on. Richard Ashcroft na początek drugiej godziny naszego spotkania w audycji do południa. Prawie 12 po 10 to już pora na płytę tygodnia. Amy McDonald, Under Stars. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całości, proszę pisać SMS-y 71335. Taking my chances time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready to go. This feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. Foot to the floor, I can't take anymore. Running from the life I try to. Taking the easy way out over and over again. Open road, when I'm coming home. I'm free to live, I'm free to roam. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. Amy McDonald dziś zaśpiewała piosenkę Automatic, na płyta nosi tytuł Under Stars i dzisiaj dla pani Joanny do Gniezna i dla pana Roberta do Oławy. Miłego słuchania. Jest kwadrans po dziesiątej. Przodownicy lektury. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. W dzisiejszych przodownikach spotykam się z prawdziwym królem życia, a może nawet z dwoma królami życia, bo przede mną Bartosz Janiszewski, król życia. Chciałbym, dzień dobry. A na pewno autor książki Grzesiuk, Król Życia. Ktokolwiek jest z mojego pokolenia, pamięta na półce książkę, która była wielkim bestsellerem 5 lat kacetu. Kojarzy postać barda ulicy Warszawskiej, Stanisława Grzesiuka, ale takiego barda, którego pamięć jednak zaczęła dosyć mocno zanikać, prawda? Ja się z tym nie do końca zgodzę, bo mam wrażenie, że ta literatura, ona oczywiście ma taki sinusoidy i gdzieś tam zanika, a potem powraca, natomiast ta muzyka i też te książki gdzieś są ciągle obecne. Może książki dzisiaj trochę mniej, ale muzyka wraca w różnych wersjach, bo wiele osób do tej piosenek wraca z inną aranżacją. Natomiast myślę, że ta literatura zawsze będzie żywa, szczególnie dla chłopców takich w wieku nastoletnim, bo Sary w Ostrogach jest taką wyjątkowo chłopięcą książką. Myślę, że niezależnie od tego, że czasy są ci zupełnie inne, osiedla z wielkiej płyty, a nawet te zamykane są zupełnie inne niż Czerniaków przed wojną, to wciąż tam możemy odnaleźć bardzo wiele wspólnych elementów. Grzesiuk by sobie poradził na freestylu? Oj tak, myślę, że zdecydowanie, myślę, że taka swoboda w rozmawianiu, ale również w tym, żeby komuś nawtykać, to był absolutnie jego żywioł. Król Życia, tak się nazywa ta książka o Stanisławie Grzesiuku, o człowieku, który miewał rozmaite przygody, niemal wszystkie opisane bardzo warszawską mową. Na przykład zdarzyło się mu mieć bałagan na facjacie. Tak się czyli mówiło. No, byłby zakochany po uszy, powiedzielibyśmy dzisiaj, albo powiedzieliby wtedy ludzie ze śródmieścia czy z góry miasta. Natomiast bałagan na facjacie to jest takie bardzo czerniakowskie właśnie określenie zakochania się. Wspomniał pan na początku o takiej chłopięcej fascynacji Grzesiukiem i rzeczywiście w nas, chłopcach, jest taka też wewnętrzna potrzeba bycia i królem życia, i pochuliganienia, a i kobietom to odczucie nie wydaje się być obce, co w tym Grzesiuku chuligańskim dzisiaj może być najbardziej aktualne, bo przecież młodzi chłopcy i młode dziewczęta nie idą dzisiaj do pracy w fabryce, ani miejmy nadzieję, tak straszne życie ich, jak życie Grzesiuka, ich już nie czeka. Taka gęba chuligana, którą przed lata mu gdzieś tam doklejono, to nie jest prawdą. Natomiast myślę, że w tym takim świecie nawet chuliganów, jakaś taka bliskość społeczna, którą on i jego koledzy ze sobą mieli, to życie ze sobą na dzielnicy, na winklu, na rogu, to, że ludzie się ze sobą znali i jakby potrafili ze sobą współżyć, to jest coś, za czym ja dzisiaj tęsknię. Jakby po pierwsze się nie znamy dzisiaj w miastach, a po drugie nawet jak się znamy, to często nie chcemy się znać. A myślę, że ten czas taki trudny, który on opisuje w książkach przedwojennych i pełen różnych wygłupów i drak, jest takim czasem również takiej bliskości społecznej i to jest coś, co uważam jest dzisiaj bardzo potrzebne. No i oczywiście też takich bardzo jasnych, czasami sztywnych, ale jednak chyba potrzebnych reguł społecznych, które też dzisiaj mi się wydaje, gdzieś tam się rozmyły. To też jest takie bardzo ciekawe zjawisko w polskiej kulturze powojennej, czyli w czasach bardzo ponurych, politycznie strasznych, ekonomicznie trudnych, w czasach wszechobecnej kontroli, nadzoru i narzucania poprawności politycznej w rozumieniu komunistycznej, poprawności nawet stroju, że jakaś duża część dwóch pokoleń niemal postanowiła się z tego wyłączyć i właśnie stać się chuliganami, czy to jak Tyrmand, takimi eleganckimi chuliganami w dobrze skrojonych garniturach i słuchających jazzu, czy jak Marek Hłasko, czy odrobinkę później Marek Nowakowski właśnie z tą sympatią do warszawskiej ulicy. Gdzie na tej mapie powojennego chuligaństwa się mieścił Grzesiuk? Z jednej strony oczywiście tak było, że to jego popularność literacka wynikała z tego, że to był czas takich książek bardzo słusznych, pisanych jakby o bohaterze, który się wpisywał w ówczesne czasy, natomiast te książki jego były zupełnie czymś innym, były sentymentem za tym, co minęło, chociaż on też bardzo się gorzko z tym rozlicza, z czasem tej drugiej RP, która była pełna nierówności społecznych. Natomiast to właśnie bardziej chyba taki sentyment trochę niż on, wydaje mi się, że nie miał takiej potrzeby, tak jak powiedzmy, możemy mówić o Tyrmandzie, czy o Marku Hłasce, jakiejś takiej wielkiej niezgody na rzeczywistość. Trzeba o tym pamiętać, że jemu jakby też ideologicznie było znacznie bliżej do lewej niż prawej strony, ale to z kolei wynikało z wychowania takiego przedwojennego i z tego życia w biedzie na Czerniakowie, gdzie te nierówności społeczne były na tyle odczuwalne, że on po prostu wyrósł z taką ideą w sercu i przez wiele lat po wojnie był jej bliski. Im bliżej śmierci, tym jakby więcej zauważał jakby chyba błędów w tym systemie, w którym żył. A dla samych komunistów był wygodną postacią po to, żeby wypromować taki etos robociarski, prosty styl, przeciwstawiany pańskiej Polsce przedwojennej tak zwanej? Czy też był jakiś kłopot z Grzesiukiem? Był ogromny kłopot, bo on nie skłonił się żadnej władzy, ani lewej, ani prawej. Nienawidził nienawidził tych, którzy coś mu każą robić, nienawidził musieć. Bardzo wiele kontrowersji było chociażby wokół Bosa, ale w Ostrogach i bardzo wielu ówczesnych zaangażowanych ideologicznych krytyków tę książkę krytykowało właśnie jako promocję chuligaństwa, złodziejstwa, jakąś taką afirmację bandytyzmu, więc to absolutnie nie było tak, że on był pupilkiem ówczesnej władzy. A zatem dzisiaj przodownicy literatury polecają Zdrowe chuligaństwo, Grzesiuk, król życia, Bartosza Janiszewskiego, naszego dzisiejszego gościa. Dzięki ogromne. Dzięki serdecznie. Dziękujemy. No to sięgamy do archeo i zaśpiewa Stanisław Grzesiuk. Ty na Czerniakowskiej numer jeden mieszka z żoną brat mój Edek. Na Czerniakowskiej numer dwa mieszkam z teściową właśnie ja. Bo grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma i nie wie co bieda, bo gdy potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Tato na lato łódki ma, w zimę na bębnie w cyrku gra, a moi bracia dawaj przyrodni, chodzą po sklepach jako głodni. Grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, bo gdy potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Gromcio, że najmłodszy z nas jest rozprowadzem ciężkich kas. Felek i Stasiek zawsze razem chodzą jako pajęczarze. Grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, gdy mu potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Na imieninach u ciotki lotki, tam wynikły głupie plotki, że tato mamie sercem szczerem wypalił oczy zajerem. Grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, gdy mu potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Potem rąbnął wuja po głowie i przyjechało pogotowie. Ja też nie stałem tak jak łaz i rubla ciszka w mordę raz. Bo grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, gdy mu potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, gdy mu potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Samo się śpiewa. Stanisław Grzesiuk, Grunt to rodzinka. To ja teraz przy okazji mam dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19:00. Lux Torpeda. 2 2 7 3. Zaproszenia u Sylwii już teraz. Zawsze zmieniać się w wodę. Lux Torpeda w najbliższą niedzielę, studio imienia Agnieszki Osieckiej, 2 2 7 3. No a teraz piosenka o kotach. Side. Are you chasing every sunset? Are you facing every fear? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? 'Cause all our lives are just satellite, here and gone like satellite moments that light up the sky. Satellite moments are just passing by. One truth bears repeating, a simple solemn phrase. Everything is fleeting, everything will change. All our lives are just satellite, here and gone like satellite. Satellite moments that light up the sky. Satellite moments are just passing by. To dwaj panowie, Charlie Fink i Luke Tradeaway, Satellite Moments, Light Up the Sky, piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/3. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się wspierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Jest 10:30. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Wenecji. Trójka. Jesteśmy połączeni. Jesteśmy w Wenecji, a dokładnie Marcin Pośpiech jest tam. Witaj, Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. No i jak? No, wspaniale, chociaż dziś pogoda nie tak cudowna jak w ostatnich dniach. No, wymarzona, karnawałowa. Od czwartku, kiedy tutaj jestem, właściwie słońce, ciepło. Pewnie państwo będą mieli mi za złe, jak powiem, że było 16-15 stopni i można było chodzić właściwie w krótkim rękawku. Dzisiaj szczęśliwie, kiedy jestem, muszę być w hotelu, chociaż też się z tego cieszę i mogę do państwa mówić przez radio, no to pogoda się już zdecydowanie popsuła. Jest szaro i zimno. No tak, ale to w Wenecji zupełnie nie przeszkadza, prawda? Nie, nie przeszkadza zupełnie. To bardzo, to niesamowite miejsce, jak wiadomo. Trochę ci zazdroszczę, bo ostatni raz widziałem Wenecję 45 lat temu. Czy ten karnawał widać tak na ulicy, jak się wychodzi przez cały czas? Tak. Tak, oczywiście widać. Najbardziej był on widoczny i w sobotę, i w niedzielę, kiedy tutaj przypływają te gigantyczne statki z turystami. No i fala właściwie przyjezdnych zalewa miasto. No, w niektórych miejscach bardzo ciężko poruszać się tymi wąskimi uliczkami. Ciężko dojść chociażby na plac Świętego Marka. W tygodniu, kiedy zwłaszcza rano pójdzie się gdzieś tak tymi spokojnymi uliczkami, jest już zdecydowanie lepiej. Tych turystów jest mniej, chociaż no, Wenecjanie skarżą się na to, że tych turystów jest zbyt wiele, bo to 30 milionów osób rocznie odwiedza Wenecję, 80 tysięcy dziennie, a jak wiadomo, Wenecja liczy obecnie 55 tysięcy mieszkańców, a więc więcej dziennie jest tu osób przyjezdnych, turystów, niż mieszkańców rdzennych tego miasta. Trochę mnie przestraszyłeś tą wizją właściwie zagłady tego miasta. Ja w porannej audycji Zapraszamy do Trójki słyszałem, bo rzeczywiście coś takiego jest, że jeżeli do miasta przyjeżdża 10 milionów turystów w ciągu roku, to właściwie trudno powiedzieć, że... No 30 milionów 30, nawet. Tak, to trudno powiedzieć, żeby chciało tam się mieszkać na co dzień. Stąd pewnie coraz mniej mieszkańców Wenecji, a coraz więcej turystów. Tak, to prawda. Zresztą wiadomo, no, turystyka podbija ceny, więc no, tutaj wynajęcie mieszkania, kupienie czegokolwiek jest no, naprawdę bardzo, bardzo drogie. No, prosty przykład, żeby tutaj przepłynąć się tą łodzią, tym promem, którym także poruszają się Wenecjanie, będąc osobą, która nie mieszka w tym mieście, będąc turystą, trzeba zapłacić za taki 30-minutowy rejs około 7 euro, a kiedy jest się mieszkańcem, no to ta cena za bilet wynosi 1,5 euro, mm-hmm. No więc te różnice są znaczne. No, zazdrościmy ci trochę. Jedno, co masz gorzej, to nie zjesz jutro polskiego pączka. Ale tutaj te słodycze są tak wspaniałe. Swoją drogą mieliśmy rozmawiać o gondolierach, jak się zdaje. Gondolierzy z Nadwisły, tak. Był taki jeden, a słyszałem, że jeden Polak jest tam gondolierem, tak? Tak, zgadza się. No i kiedyś pojawił się też taki pomysł, żeby zakazać tutaj gondolierom śpiewu. Do tego oczywiście nie doszło. Gondolierzy nadal mogą śpiewać. A co ciekawe, w mieście wbrew utartym stereotypom raczej nie słychać sławnego O Sole Mio, bo to neapolitańska piosenka. W repertuarze przeważają tradycyjne weneckie utwory, chociaż trafić można i taki hit jak Volare. Buongiorno, buon carnavale! Buongiorno! Buon carnavale! La di ra di ra da ra di ra da. The stars make it real, that's like Bustafazoo, that's fatta e arrivata. Io più vorranno il pol, ma il spinge a voce. Secondo in Irlanda, io c'era il primo sul canale grande. Tak no. Śpiewają weneccy gondolierzy. Kiedyś była to profesja dziedziczona. Gondolierem mógł być tylko mężczyzna, Wenecjanin, którego ojciec też pływał wcześniej gondolą. Teraz to się zmieniło. Podobna jest jedna kobieta, która pracuje jako gondolier, a właściwie gondolierka, bo tak chyba wypadałoby powiedzieć. Nie spotkałem jej, więc nie wiem na pewno. Wiem za to, że gondolierem na pewno jest jeden Polak, tak jak wspomnieliśmy. Jakub Rekwirowicz mieszka w Wenecji od 6 roku życia. Spotkałem się z nim przy jednym z weneckich mostów. Buongiorno, come stai? Bene. No dobrze, też możemy się nie wygłupiać i przejść na język polski. Panie Kubo, proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy? To jest dzielnica Canareggio. No jedna z 6 dzielnic Wenecji. Wenecja ma 6 dzielnic. Jedna z większych. Canareggio jest... Castello są te dwie największe. Jak pan został gondolierem? No pan jest chyba jedynym Polakiem gondolierem w Wenecji. No tak, raczej tak. Chyba jedynym. Zdecydowanie. Przypadkowo. Przez znajomych. Po prostu znajomi mi powiedzieli, a widzicie ciągle w WC, widzicie ciągle w WC, dlaczego nie spróbujesz przejść egzaminu? No to pomyślałem wtedy, że dlaczego nie, bo mam włoskie obywatelstwo i się udało. No. Po prostu zdałem egzaminy. Jak każdy inny musi zdać egzamin, żeby zostać gondolierem. Musisz zrobić taki konkurs, nie? Zrobić szkołę i przejść egzaminy. Nie? Czy to jest też taka profesja, którą się dziedziczy, nie wiem, z ojca na syna? Nie, nie dziedziczy się, nie, nie. To jest teraz regulamin, jest, który robią czasami po prostu konkurs. To nie jest regularne co roku. Miasto decyduje, czy chce zrobić konkurs na kilka nowych, kilka, 10, 5, 20, to zależy, nowych pozwoleń, tak jak może być prawo jazdy, no i czasami się to zdarza, że czasami to robi miasto. Jak wygląda ten egzamin? To jest ciężka rzecz do zdania? Trzeba wiosłować gondolą i potem, jak się przejdzie pierwszy egzamin, wejść do szkoły. Kurs taki, który trwa, nie wiem, zależy rok, może więcej. I potem zdać jeszcze egzaminy po tym kursie. To są egzaminy też z wiedzy o Wenecji? Z trochę języków? Tak, ogólno, takie z Wenecji, trochę z języków, trochę z kultury generalnej, trochę z Wenecji, no jak... Czy się zna Wenecję, no bo trzeba również w tym opowiadać i znać kanały, nie? No, wszystko razem. Historia, trochę historii, trochę sztuki, trochę taki ogólny, nie? Ile jest gondolierów w Wenecji? 450 mniej więcej. 600 osób w tym, 600 pracuje, ale mniej więcej 450 licencji, no. Czy są jakieś zasady, które obowiązują gondolierów? Nie wiem, miejscach, do których można płynąć, do których nie można płynąć, jakieś takie strefy? Reguły, są reguły, nie? Jak się porusza w kanałach, to normalne. Mhm. Są zabronione niektóre kanały dla łódek motorowych na przykład, albo jednokierunkowe na przykład. No, tak jak w mieście, nie? Trzeba umieć się poruszać, nie? Są reguły, no. Lubi pan tę pracę? No jak to? Jak można nie lubić w takim mieście, no to wiadomo, że... W ogóle Wenecja może się znudzić, czy to jest w ogóle wykluczone? Może się znudzić jak wszystko, ale mi się wydaje, że takie miasto to trudno, żeby się znudziło, nie? Tak mówi Jakub Rekwirowicz, jedyny polski gondolier. Swoją drogą, gdyby ktoś z Państwa wybierał się do Wenecji, informacja praktyczna, około 30-minutowy rejs gondolą kosztuje 85 euro. Zresztą, jak napisała jedna z gazet, gondolier to jeden z najlepiej opłacanych zawodów w mieście. Jak policzono, rocznie przewożąc turystów gondolą, można zarobić nawet 100 tysięcy euro. No ale trzeba też pamiętać, że życie w Wenecji jest horrendalnie drogie. No, pan Jakub nieźle mówi po polsku. Wspaniale. Marcin Pośpiech w Wenecji, szczęściarz, dziękujemy ci bardzo. Kłaniam się. Enjoyuj, chłopie, za 22 minuty 11. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Wenecji. Sięgamy po włoszczyznę, tym razem Sergio Camariere. Cos'è la vita di un uomo se non la può condividere? E quante strade davanti dobbiamo ancora percorrere? Ci sono cose che non so, vissute solo nei tuoi sogni, ma forse un giorno io ritroverò ancora un modo per riaverti qua. Vai dove il vento del nord mi racconta di quello che farai quando lontano sarò. Vai fino

też trzeba dodać, że Eric Gandini bywał w Warszawie na organizowanym przez ciebie festiwalu Dogs Against Gravity. No i jeszcze przy okazji można dodać, że pierwszą edycję naszego festiwalu w 2004 roku właśnie wygrał jego film Nadprodukcja Terror Konsumpcji. Wtedy ten film wygrał ponad 50 festiwali. Był uważany za film, który zrewolucjonizował pełnometrażowy film dokumentalny. No i dobrze, że wspomniałeś o jego pochodzeniu, o jego rodzinie, bo to jest ciekawe. Ja myślę, że on rzeczywiście łączy takie szwedzkie, trochę chłodne spojrzenie na świat z temperamentem Włocha. Coś w tym jest. Tak, Eric ponad 16 lat temu, chciałoby się powiedzieć, artystycznie uciekł z Włoch, bo nie mógł robić we Włoszech filmów, jakie chciał robić i dlatego zdecydował się osiąść w Szwecji i on występuje jako szwedzki reżyser, otrzymuje fundusze na swoje filmy ze Szwedzkiego Instytutu Filmowego, co jest bardzo istotne przy filmie, o którym dzisiaj rozmawiamy, o szwedzkiej teorii miłości, której atakuje szwedzki model społeczeństwa, szwedzki wzór rozwoju bardzo indywidualistycznego. Nie będziemy opowiadać dokładnie treści tego filmu, ale myślę, że te diagnozy, te spostrzeżenia, obserwacje, które przynosi szwedzka teoria miłości, mogą być wręcz szokujące. No tak, ale to jest taki styl Erika Gandiniego, który troszeczkę podkręca jakby głośność tego, o czym mówi w sposób filmowy, aby jeszcze bardziej uwypuklić te sprawy. Sam jest, chciałoby się powiedzieć, dzieckiem społeczeństwa liberalnego, sam broni wartości społeczeństwa liberalnego. To pokazuje ciemne strony tego społeczeństwa. Tak, no i właśnie na tym polega olbrzymia wartość tego filmu i przykładu, że najlepsze filmy to takie, które potrafią krytycznie spojrzeć na społeczeństwa, z których wyrosły. I to jest właśnie przykład szwedzkiej teorii miłości. Film się bardzo przyjemnie ogląda, jest świetnie zmontowany, pobudza do refleksji i w sposób taki, chciałoby się powiedzieć, wręcz popkulturowy, pokazuje nam właśnie ciemne strony, jakkolwiek czasami przerysowane szwedzkiego modelu. Tym bardziej jest to widoczne, że też Eric Gandini pozwala sobie na pewnego rodzaju porównanie życia tego osobistego ludzi ze Szwecji z tymi mieszkającymi w Afryce. To jest w ogóle przepaść, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. No tak, właśnie ten przykład szwedzkiego lekarza, który uciekł z chłodnej Szwecji, który nie potrafił znaleźć się w relacjach międzyludzkich do biednej, chciałoby się powiedzieć wręcz zasofanej Etiopii, gdzie pomaga setkom ludzi tygodniowo wręcz, kiedy ratuje im życie i dzieli się spostrzeżeniami z nami, że tam ludzie są ze sobą cały czas, wszędzie. Tam po prostu nie ma możliwości, aby nie być w dobrych, ciepłych relacjach ze wszystkimi, bo inaczej by się po prostu nie dało żyć. To już możemy się przekonać w kinie, jak to wygląda. Ostatnio często w filmach obala się mit Ameryki, czy tak zwany amerykański sen, a Eric Gandini, myślę, zgodzisz się, obala mit szczęśliwej Szwecji, przynajmniej w tej sferze życia jednostki i w relacjach partnerskich. Tak, to na pewno bardzo ciekawy film i też przykład właśnie takiego samokrytycznego spojrzenia na siebie, na swoje najbliższe otoczenie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. W Trójce był z nami Artur Liebhardt, z którym rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 12:11. Stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night. So give it up for fallen glory. I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not. You're not there. I still write you all these songs. It's like you've got the right to know what's going on. As I struggle to remember how you used to look and sound, at times I still think I can spot you in the crowd. Every step I take, you used to lead the way. And now I'm terrified to face it on my own. You're not there.